أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. نيغي دولي رك دي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى بي نيو باخي وات اي خيوولم نيو امات نداجي سي جاكام جو تيد جي ngir fatali lu jëm sun walu diine nafarat benen darf ci durus yi nga xamanteni ñu ngi baxo diko def gaawu bu nekk ci waxtu wi bi julli ci sangu yonente yi sallallahu alaihi wasallam bi ñaan sun borom mu yok ci ñom ñep yonente yoy yep yalla yok leen ay xewal yok leen jamm yok ko mbolem julit. Tay ñu ngi déllu ci waat ci kitabu tawhid li Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Ñu tollu ci buntu bi bu mu tuddé mu né babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Mu né buntu bi mi ngi ci wax li ci léral né lenn ci xéet yi bi manam ñenn ñi ci xéet bi dañuy jaamuy xërëm. Babu ab buntu ma jaa si li dikk di leeral ne anna ba'd hadhihi al-ummati naka lenn si xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya'budu al-awthan dañuy jaamuy xërëm. Loolu nak waxam la te si diine lay wax ñu mu mel ni tuuma la gum teg ci ñenn nit ñi si xeetu Muhammad ab tuuma la leen tuumaal mu ne leen kat yéen a ngi jaamuy xërëm. Légi nak danañ ko laaj yow loolu nga wax foo ko teg loolu lay bëgg a leeral. Mu bëgg laa wax ne la fan la ko teg ci alquran mu ne la wa qawlihi ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Mu nekk suratu nisa. Mu ne sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax di adressé yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan kon xanaa gisuloo gaa ya nga xamante ni kat jox nañ leen ab cër si téere ba ñu ne fa ñukku téere ba nag di gëm lan ay njibar di gëm ay xërëm ak taaxuut. Alam tara xanaa gisuloo ila alladhina gaa ya nga xamante ni kat uutu joxees nañ leen nasiban ab cër min alkitaabi sa téere ba yàlla wàcce woon seen ab yonante ba pare ñu ne fa ñukku téere ba nag au lieu ñu appliquer téere ba moo xam tawrat la moo xam injil la jëlul la téere ba jàngale waaye nan lañ def yu'minuun dañoo gëm bil jibti si loo xamante ni njibar la borom xam-xam yi ñu ne al jibt man koo tekkee njibar ak sixru wala nga tekkee ko al wasan muy xërëm ndax ñoo bokk atte rek njibar ak kéefër la jaamu xërëm tamit ak kéefër la. Mu ne ñooñu kat yàlla jox na leen xéewal mooy wàcce na seen ab yonente ab téere ba leer naññi ñu bàyyi fa téere ba nag digam lan ak njibar digam ak maanaam xërëm wa taaxuut ak loo xamante ni dafa juuyoo ak tawxid di jaamu lépp loo xamante rek du yàlla kon di bokkaale. Ñu ne aay bi sun borom subhanahu wa taala mi ngi ko wàcce si yahuud ak nasaraan yi wante bi ko sun borom subhanahu wa taala wàccee si yonente bi alayhi salatu wasalam ak ni mu ko waxee nii ngay gis ne mi ngi nii avertir gannaaw ñoom yahudi ak nasaraani sun borom daf leena joxon ab téré lu leer nañ nek ci téré bi waye téewul ñu juuyo té téré bi dëgg la indi té dëgg ben la juuyo nak saabu amé rek xamal ni amna ku jadd wala ñëpp sax dañoo muju jadd waye ñëpp buñ toppé dëgg mom wuté du am tafarrux du am sun borom nak melni day avertir xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam nan len def len dank fexé len kat ba bu len melni ga yama joxon téré yu jëkke ya ñu ne fa ñuk téré ba wuté seen biir dem di gëm al jiptu njibar wa taghut ak ay bokalé té bari na sax ay ayat ci alquran yo xamné sun borom da fay artu ñi bok ci xéetu muhammad alayhi salatu wassalam pour ñu baña melni ñu ñu jitu won amna fam ni wax mu ne len wala takunu min al mushrikin min alladhina tafarraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun mu ne kat yeen xéetu muhammad fexelen ba bu len melni mushrikin yi ñi wutal yalla ay bokalé mu melni dañ ko laaj ne ko wa ñooñu nuñ mel mu ne moy ñi nga xamanteni kat tafarraqu dañoo takaliko wala bok farraqu dinahum takale nañ seen diine wa kanu shay'an ñu nek ay kureli kurel ay patch patch kullu hizbin patch bu nek nak bima ladayhim farihun lañ yor mom lañ naw di ci contane lo leen wax lu bokol ak fañu fétalé seen bop duñ nangul lolu buñ ko jël ku nek di namo nak di namo sa bop mamel ni mamel nangam ma rawak sama way nangam ak nangam di bakku yahoule ak nasrani la sun borom di wax ne non lañ melone muni art nak pour ñu man baña mel nonu kon aya bu jëk bi la muhammad ibn abdul wahhab andi pour leral ne yenn ci xéetu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñi ngi jaamu li nga xamanteni moy ay xërem comme ni nga xam yahoule ak nasrani ñu ko non jaamu muy gëna leral waxam mu indi wat benen aya mu ne wa qawlihi ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت منك سورة المائدة سن بروم من خنا دوغين نيو ما خبار لين نيغا خامني نيو ييس ام باي سا يالا موي نيغا خامنتيني يالا ربنا لين ميرنا لين defon na len sax ay golo ak ay mbam te ñuy ay jaamu katu lo xamanteni du yalla di bo wutal yalla ay bokale mune qul waxal yow yonente bi hal unabbiukum est-ce que duma len xibaare bi sharrin min zalika tin yes masubatan ak pay inda allah sa yalla ñi nga xamanteni ño yes ak pay sa yalla da xamne senam pay sa yalla nekul fay mu bax fay ba yes lay doon moy ñan sun borom ne man moy ñinga ka nga xamne la'anahullah yalla rabbunako yalla soyul nako yermandem wa ghadiba alayhi yalla mere nako tamit contanul si mom wa ja'ala defna minhum si ñom al-qiradata ay golo wal khanazir ak ay mbam ñom la yalla soppi won ay golo ki mbam wa 'abada at-taghut ñoy jaamu katu taghut ñoy jaamu katu shaytané ñu ne aya bi bo gisee sun borom wacce ko ñu ne amna sababu nuzul li tax yalla wacce ko yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni nek na medina di jaamu sun borom sun masan di noddu yahoo dañ len dan ñaawal suni wote julli rek ñu nan xolal ñi rek ñi ñoo tardé fo len fekk rek ñu ngi sëgg ko siggi di len ñaawal lu ñuy def ci jaamu yalla rek ñu len di saboté ci jaamu yalla gi bu ñuy wor ñu len di saboté luñu mën ci def rek ñu len di saboté comme nim amé rek ci jamono ji bo yëngatu ci diiné di kër kër yi di jima top yoon wa yoonte bi alayhi salatu wassalam nekkon té moy sunnam da ngay gis ay nit di la saboté nan da nga déllu gannaaw ak da nga tardé té bo doon ñi la kay wax sax duñ ay julit mu tané wayé ci julit ñi nga koy gëna déggé sax ño xamné nañ ay julit lañ buñu gisé kuy roy sunna mo xam day ciëkkal yéré mak wala muy guddalap sikim yoyep yefi sunna la ñu lay saboté wala même boy fonku jakk sax dekk ci yenn quartier yi dal nan yow ko delu gannaaw nga yoy yep muy lu ñu xamne yahoudi ñoko don def sun borom mo nek yahoud yi nga xamanteni ñu ngi leen di saboté ñom ñoo yees motax mu ne ko est ce duma leen xibaare ki gëna xamanteni mo yees pay fa yalla mu ne ko moy ñan moy ñi nga xamne yalla daf leena reub mere leen ba pare def ci ñom ay golo ak ay mbam moy ñi nga xamanteni yalla soppi won na seeni mam ay golo ki mbam muy yahoudi mu indi wat benen aya bu nek suratul kahfi muné wa qawlihi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida qala waxna ñinga xamanteni ñoo nap seeni mbir kilifa ya neenañ kat danañ japp ci seen bammel yi ay jak ab jakka ñune moy ashabul kahfi waxamaane yoy nga xamanteni dañoo duggon su xuntuma sun borom fat len fa dekilat len mu nek kimtan bañu faato nak sa bir xuntuma nak legi nak nit ña gis ne ñi kat ak kimtan lañ am nañ ay maqama ci yalla kon seen xabru bi nañ fi japp jakka ndax te seen bërepp bi bërepp bu tedd la muy buntu bokale qala waxna alladhina ga ya nga xamanteni ghalabu ala amrihim ñono ci seen mir ñoy kilifa ya lanattakhidhanna par farsu danañ fa def alayhim ci sen bammel ya masjida ab jakka ñu forcé né par force nañ fi tabax jakka di fi jaamu sun borom duñ len jaamu way yalla ñi jaamu parce que bërepp bu tedd la muy buntu bokale ndax shaytané mo len ko wax yu kon ñetti ay yoy la indi won pour léral né nit ñi ñu jitu won kat ñu don jaamu xërem kon waxagul batay fan la tek wax bi mu wax ne nitu yonnati bi alayhi salatu wassalam ni ngi jaamu xaram mu indi ben hadith mu melni sa hadith bob la koy leralé mun an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya rasulallah اليهود والنصارى قال فمن اخرجاه من جيل لنج سي بن صحابه بني واخ ابو سعيد يال نكو يالا گرم من يلنت في يالا بي صلى الله عليه وسلم نينا وات ناني دا نين توپ يونو ني لين جيتو ون لا تتبعن سنن من كان قبلكم وات ناني دو مسا نياك نين توپ yonu ñi leen jitu won hadwal qudhati bil qudha comme ni nga xamanteni xej bobu ñi xare di yott muy xej ciat la fuñ tek seen ciatu xej rek di ngeen fa tek mu mel dal dafa bëgg wax rek di ngeen leen top pa a pa fuñ tek seen tank ñi leen jitu won fuñ tek seen tank di ngeen fa tek seen tank hatta law dakhalu juhra dabbin suñ demone sax ba duggu ci paxu mbeut la dakhaltumu di ngeen duggu ci paxu mbeut bako suñ borom subhanahu manam ba yonentibi alayhi salatu wassalam waxe li ne yeen di ngeen top yoonu yi leen jitu won pa a pa ba suñ demone ba duggu ci paxu mbeut di ngeen ci duggu sax sahaba yi dañoo laaj qalu ñu ne ya rasulullah ay yow yonentibi yalla bi al yahuda wan nasara wa ñoo jublu ci ñooñu ñanu jitu won ñan yahudi ak nasaran yi la yonent bi qala munne faman budul ñom ñan lay doon ñooñ rek la kon hadith bi leerna aya yi ñoonu wax ne yahudi ak nasaran tekkal nañ seen diine baye téré ba jaamuy xërem sun borom leral na ne yahudi mere na len reub na len soppi na len ay golo ak ay mbam benen aya bi leral ñu ne ci ashabul kahfi kat ña jamonent na ak ñom dañu ba wa ashabul kahfi genné aduna saxuntuma dañu tabax seen bërepp ba jakka ñoy ñonu jitu won loolu lañ defon ci miru bokalé yonent bi alayhi assalam ñew ci hadith bi nak ne de ngeen top yoonu ñaleen jitu won pa a pa fuñ tek seen tank de ngeen fa tek seen tank kon muy preuve bu leer nañ buy wonane kon ñoñu fan jaaron ba takale seen diine ci ummatu muhammad alayhi salatu wassalam dana am ñu fa jaar ba takale seen diine fanu jaaron tamit ba def yefi bokale mo xam sagane aya yalla yi ba yalla mere la reub la dana fi danañ ko am top ay njibar top ay xërem top ay bokalé baye téré bi tamit ci ummat muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuko def ci reyal ay nit ñu bax tamit bay tabax sen xabru ya ay jaka buñ fa tabaxul jaka dinañ fa dem difa def lañ wara def ci jaka lool tamit dana am kon loolu yonent yi sax moñu ko leral kon borom téré bi lim wax né amna ci yenn ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ño xam dañu jaamu xërem loolu dëgg la té ku sétlu tamit di nga gis né ñoñu lañ defoon té ay léral ko gis nañ ko ci xéet bi muy gëna léral andi benen hadith mu né wali muslimin an thawban radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna allaha zawaliya al-arda faraaytu masharikaha wa magharibaha وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة با حديث باجي حديث بخوا غدولا موني جيل نانسي مسلم مو جيل سي ثوبان يال نكو يالا گرم مونا يننتف يالا بي كات نينا سما بوروم داف ما تخانيال سوفسي ما دالدي گيس پنکوك سو mune sama xet nak seen nguur dana jot li nga xamanteni taxanal nañ mako ci souf ci mune jox nañ ma ñaari trésor yi bu xonku ak bu wex ñune moy wurus ak xaalif manam sama xet dal dana dem ba am manam li nga xamanteni moy trésor gu reuy muy alal mune wa inni man sa'altu lajna rabbi sama borom li ummati ñal sama xet ma laaj ko ne ko an la yuhlikaha ma laaj yalla ne ko bul alak sama xet bi sanatin ci decor bi amatin ci atum lemb mune laaj na sama borom tamit wa an la yusallita mu baña khirtal alayhim sen kaw aduwan ak non min siwa anfusihim bo xam da fay joge ci ñom fayastabiha muy daganal baydatahum sen alal manam li nga xamanteni dal ñoko mom at non joge sa all ba diko nangu mune sama borom nak bama ko laaje lolu waxna yow muhammad kat ya muhammad yow muhammad alayhi salatu wassalam idha qadaytu suma dogale qadan ab dogal fa innahu naka dogal bobu kat la yuraddu desu ko dello mune wa inni man a'taytuka joxna la li ummatika ñeel sa xet alla uhlikahum mune duma len alak bi sanatin ci bekor bi amatin atum la manam duma ñew rek alak len bañu jeex mune tamit wa alla usallita alayhim duma khirtal sen kaw aduwan ak non min ci wa anfusihim ludul nak non bu nek sen bir manam duma jël ak non sa alla ba mu ñew sen bir di len not fayastabiha baydatahum muy daganal sen li nga manam muy daganal lo xamne waru ko laal sen alalu bop mu koy nangu manam fofu lim ko bëgg wax rek modi ne manam xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam sen non ci sen bir lay bok ñom ñoy xéxante sen bir waye amul benn non bo xam day joge sa alaba ñew di len note kon non su fekkene dafa nara joge sa alaba ñew di len note da fay fekk ne kon da fay sukkandiku ci bir julit ñi comme nim amé li ñuy gis mune wala wittama alayhim man bi aqtariha don toka sax mbollem wa aduna dañoo dajalo won pour faagal xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam duñ ko man waye seen fitna seen bir lay nek ci bir julit ñi ñom ñoy xéxante seen bir motax mo ne hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan mu dem ba nga xamanteni ñeen ñi ci xéet bi ñoy alak ñeneen ñi wala alkaange ñeen ñi ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi joge waat ci bir xéet bi ci julit ñi lay bok li sonal julit ñi dal ci julit ñi lay joge mune nak wa yasba ba'dhum ba'dan ñen ñi ci ñom dal di japp ñen ñi def leen ay jam mune hadith bobu rawahu al-barqani fi sahihi mune wa zada dolina ci benen hadith yonent bi ne wa inna ma akhafu ala ummati al a'immat al mudillin mune lima ragal sama xet kat moy ay njit yu reeralate yonent bi alayhi assalam neena ragaluma sama xet dara ludul ay njit yu reeralate manam ñu am ay njit yo xamanteni duñ len tek ci yoon mune wa idha waqa'a alayhim as-sayf lam yurfa' ila yawm al-qiyamah mune jaati su yekati ko ci sama xet jaati joju mom manam jaati su fekente ne tabbi na sama bir xet ñuy rayante sen bir jaati joju dotul yekati ku il ba yawm al-qiyam manam fitna su xasse tabbi ci xet muhammad sallallahu alayhi wasallam fitna bobu mom du mata jeex ila yawm al-qiyamah borom xam xam yep ne fitna bi nak mi ngi tambale ci jamono Uthman ibn Affan muy ñettelu khalifa bi nga xamene ci jamono la fitna bi ñew jaati genn ñuy rayante ba ray Uthman ne nak bobu ba ila yawm al-qiyamah nak fitna bi day konne rek ci xetu Muhammad alayhi salatu wassalam mune nak wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin mune sa du taxaw ludul dina am ab giir bu bokk sama xet dabi yefer ya manam bokk ak ñom diine legi ibnu usaymin dina ko leral mune niñ leen di dabé ci bokk ak ñom diine man na nek ñom ñu jog dem and ak ñom wala ñu baña jog and ak ñom sax waye ñu nek fan nek yor jikko mushrikin yi yor seeni jikko nek ay julit waye di atté wo ay atté yo xamanteni atté yefer la té ku lako wax nga ne man julit la mune lol nak bu fekkon kenn kay def sax mu tane waye ab mbolo ñokoy def mune wala taqumu as-sa'a saaru taxaw hatta yalhaqa ludul rek dana dab hayyun ab giir min ummati bu bok sama xet bil mushrikin dabe ji yefer ya mune nak saaru taxaw tamit wa hatta ta'buda ludul dana jaamu fi amun ab mbolo mu bari min ummati sama xet al awsanay xerem mune saaru taxaw ludul ci julit ñi dina am ño xamantene dañuy jaamu ji ay xërem mune wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna 30 mune sama xet fan wéri fen kat dañ ci genn kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun fen kat bu nekk ci ñom ñortu ne mom ap yonent la yonent bi alayhi salatu wassalam neena saaru taxaw ludul fan wéri fen kat kadhabun la len tudde waxul sax kadhibun kadhabun ñi dakk fen dañuy genn ci sama xet ñortu ne fokk ne ñom ay yonent lañ fokk ne yalla day wax yi ci ñom comme ni doon wax yo ci muhammad alayhi salatu wassalam yonent bi tek ci ne wa ana khatamun nabiyyin man kat ma motali ñi yalla di solo ñep ci man lañ yem wa ana man khatam may ki motali an nabiyyin yonent yalla solo mu gën ko feddali ne la nabiyya ba'di amul yonent sama gannaaw kon kuy wote yonent gannaaw yonent bi ko gëm wedd nga yonent bi alayhi salatu wassalam sayyiduna muhammad ibn abdul muttalib bi juddo makka gaday dem madina fatu madina ñu denc ko madina koku moy ki mujju ki yalla di solo ay mir diko yoni ci aw xef kep ku ko woto ci ginnawam nak yow kadzab nga ya dakk fen ci fen kat yi te ko la gem tamit wedena muhammad alayhi salatu wassalam ndax yonenti moone ana khatamu nabiyyin la nabiyya ba'di man ma motali yonenti yonenti nekul sama gannaaw ñu ne weddi gi nak manam dang koy weddi set ci wicc bañ ci masla bañ ci def dara lo xamanteni luy nuru ay rayante ginnaw la mu leer nañ comme niko Abu Bakar Siddiq defewon ci après yonenti dafa genn aduna avant muy genn aduna tax la ben fen kat jog ñu tudde ko Musaylima al-Kadhdhab di wot ne mom yonenti la bind lettre ki nga xamanteni moy yonenti bi ne ko yow yonenti yow Muhammad ibn Abdullah yalla mi ngi la yonni sa territoire fi la yam man nak man la yalla yonni ci territoire bele biko yonenti bi di tontu daf ko ne min Muhammad Rasulillah ila Musaylima al-Kadhdhab lettre ba nga joge ci Muhammad ki ndop yalla bi jëm ci Musaylima fen kat ba bobu yonenti bi amul won jot pour xare ak mom waye bi yonenti bi genee aduna la Abu Bakar tak xare daari xex ak mom bañu ray ko jeexal ay mbiram kon kep ku koy wot tamit julli ñi buñ la mënon xex tamit ci bi ci ngannaay man nañ baña and ak yow xex la ci sen xol yelente bi continue mu ne wala tazalu ta'ifatan min ummati 'ala al-haqq mansuratan la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amru Allah tabaarak wa ta'ala kon mu andi li nga xamanteni xeyna moy dalal xel julit ñep mu ne nak and ak fitna yu bari yep yelente bi lim yo xam dana genn ci xeyatam ci takaliko ci topu ay njit yu reeralaté ci yu ay fenkat nan yonenté lañ ak ci jaamu xolam moné nak du amna ab kurel bo xamanteni sama xet lañuy bok ñom day yalla dana len dimbali sen tank ci deug rek lañ kay massa tek wala tazalu du deñ qa'ifatun ab kurel min ummati sama xet ala al haqqi di tegu ci deug du ñak muko am ab kurel bo xamanteni ñom fo leen fekk ci deug lañuy nek man suratan ku ñi dimbali la yalla mo leen di dimbali la yadurruhum du leen lor man khadalhum ku leen nama gatchel ku joge fa le pour gatchel leen tek sen derbi mo xam lu leen mën ci tudde rek ci ay tour tour bu ne danan leen ko tudde te ñi yonent bi limon ci kaw muy ay nit yu reralaté ay yonente manam ñuy wote wo yonente ak ay jaamu ko tu xaram ño leen di tudde tour yoyu way yonente bi ne nak lool du leen massa lor la yadurruhum du len lor man khadalahum kulen beug gatchel hatta yati amru llah bakira nak mirum yalla di ñew muy saati taxaw tabaarak wa ta'ala yalla mu barkel mi te kawé kon hadith yi la indi won ak aya yi mune nak fihi masail amna ay masala yuñ ci mëna jàngé al ula masala bu jëk ba moy tafsiru ayati nisa ñu léral aya ba nek ci suratul nisa ba sun borom di wax ne alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut xana giso ga ya nga xamanteni joxon na len apteur sa tere ba am nañ xam xam waye ñu fa ñu ne fa ñu ko xam xam ba ñu ne fa ñu ko la tere ba di jangale di top ay jipt ay xërem ak ay njibar ay wax kat njibar kat ay gisane kat wat taghut ak shaytané mune aya bobu ñu sétantal ko bu baax mune ñaarelu masala bi ñu jangé fi buntu bi moy tafsiru ayatil maida ñu leral tamit ayat suratul maida bay sun borom di wax ne xana du ngeen ñew ma xibaare len ñeyes mbir ñeyes ak pay di len saboté bu ngeen di julli ñu len di saboté bu ngeen di wote julli di nodd ak li xam ñu len di saboté lepp lu ngeen def rek te seen diine sant len ko ñu len di saboté ñoñu kat ñoo yeesam pay te ñoñ sax yalla sori na len yermandem mera na len soppi na len sax ay golo ki mbam te di mam la yalla soppon ay golo ki mbam muy yahudi ñuy jaamu ko ta shaytané mo ne ñettelu masala biñ ci jàngé tamit moy tafsiru ayatil kahfi aya ba nek suratul kahf mo ne ñu léral ko tamit ga ya nga xamanteni ñom ño waxon ne par force ñu tabax sa kaw bammelu ashabul kahf ya ab jaka ñom kat jaka lañ fa nama tabax kon seen yene kat lu rafet la waye yoon won jaar nak mo nekul yoon wa kon nit ki yene man na rafet waye mu jaar yoon wo xamanteni nak du yoon wa kon ñaar nga wara boole moy sa yene rafet waye nga jaar ci yoon wi moy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah moy al ikhlas nga selal li ci tobu moy lan wal mutaba nga roye yonente bi ci lepp loy def rek ndax ñaari mbir yoyu ñoy tax ñu nangul la sey jëf jëf ji ngay jëf pour yalla man ko nangul il faut la ilaha illallah bi ñew la ilaha illallah bi ni mi ñewé moy jëf ji yalla tax waaw jëf ji sell na yalla mo tax légui indil benen shahada bi muy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam naka kay indé nak moy nga défé ko niko yonent bi jangalé ndax té lolu moy tax nga nek ab julit lepp loy def dal nga def ko ngir yalla def ko niko yonent bi jangalé moy ashhadu an la ilaha illallah lepp lu may def yalla tax wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lepp lu may def nak yonent bi nim ko jangalé la koy défé mune ña nga xamanteni ño tabax jakka ja nak jakka mom lu bax la waye nak yoon won jaar ak fan ko tabaxé lañ ko waru won def kon fofu royun fa sen jangale téré muni arabi'a ñentel biñ ci jangé wahiya ahammuha té moy masala bi ci ëpp solo moy ma ma'na al-iman bil jibti wat taghut hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlanha mune ñentelu masala bi ci gëna reuy moy ñu laaj ab laaj ne lan moy wax bi suñu borom ne ñom kat dañu gëm yu'minuna bil jibti wa taqu dañu gëm njibar ak ay xërem mu ne lan moy loolu luñ ci jublu est ce moy fas fasu xol manam nga gëm ne njibar kat yi liñu wax deug la wala nga gëm ne xërem yi man na la jariñ wala man na la lor wala moy sax yow gëm nga ne ay tiaxan la waye nga andak ñakoy def ndax te bari na ñoo xamanteni dañ nan man sax gëm na ne alquran moy deug waye nak laïcité bi nga xamné moni atté man ta ñak mune nak lolu boko waxé gëm nga laïcité yak ci ñi ko gëm rek ben lañ ndax laïcité mo nekul dal dul kufur rek ci wéddi yalla la ndax laïcité moy lan moy manam ni ñi atté ñi dëkk ci dëkk bi yoonu yalla nekkut ci lolu moy laïcité séparation xawma de l'état de spirituel xawma luñ ko tuddé nonu fexé dal ba séparé ni état bi doxé at li yalla wax ah yonenti bi état la yoron te bam yoré état bi nam don até sun borom moko né wa anihkum bima anzalallahu ilayk boy até kat nga até li yalla wacc ci yow kon ku jité ay julit yow ya wut yonenti bi alayhi salatu wassalam fofu kon da nga wara até li ni yonenti don até ndax té liñ sante yonenti bi en tant que njit mom lañ la sante yow tamit en tant que njit kon kuy até mom li nga wara até rek moy budé ay julit nga jité da nga leen wara até ci li yalla wax waye boko deful mom liñ len até luñ ko manti tuddé mom kufru la ci l'islam mom kéfer la mune kon gëm ñëbar ak ay xëram nekkulé nga fass ko saxol kété man nga ko baña fass saxol sax waye bo andé ak ñikoy def né ñu japp na ñom liñ nekk dëgg la rek yaap ñiko gëm ben ngeen mune kon masala bobu mo ci ëpp solo danaka mune al khamisatu juromelu masala bi قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين موني واخ داني واخ ني ييفر ييغا خامتيني كات خام نان سينا كيفر ньо غنا جوب او يون كا جوليت ني موني نافخي ньоكاي واخ نافخ داني نان ييفر يي ньо غنا جوب او يون كا جوليت ني موني لولو واخو نافخ لا داخ جوليت ني دغ لا مان نانيو ساغان صاح با نياكا توك سينا تيري waye yeufari mom munuñ len gëna jubaw yoon mune lol tamit janna bayyi xel mune as-sadisatu jurum benel bi wa hiya al-maqsud bi tarjuma an hadha la budda an yujad fi hadhihi al-umma kama taqarrara fi hadith abi sa'id mune jurum benel biñ ci jange mune tamoy jublu wayu sax buntu bi mune manul ñak ci xéetu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ño xamanteni dañuy jaar ci yoonu ñunu jiton fan jaaron ci jaamu xorom ak jamu ay njibar kata gem ay bokale comme nimo lere ci hadith abi sa'id bi yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ne watna nga ngeen top yoonu ñaleen jitu won pa a pa ba bu duggon sax ci pakku mbeut di ngeen ci duggu mune kon lol lerna mune motax as-sabi'atu jurom ñaarel bi mune moy at-tasrihu bi wuqu'iha leral gi yonent bi leral ne lol dana tabbi manam dana am a'ni mune lima ci jublu moy ibadatu al-awthan fi hadhihi al-umma jamuy xaram dana am ci xeyatu muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fi jumu'in kaseera mune ci mbolo mu bari nak nekul ne ay ben kay jamu de waye am mbolo ñoy and bi jamu lo xamanteni xaram la xaram mom nekul istati bo xamna nga yax diko sujotal waye lepp lo warona jox yalla joxoko yalla jox ko lenen lool nga ko jox loolu da fay mujju nek xaram kon ñu arrêté ba julli inshallah ñu aggalé wa bismillah kon ñu continuer mune as-saminatu jurom ñettelu masala bi batay min ci masala yi nga xamanteni mom lañuy jàngé ci ñetti aya yi mëna indil fi ak ñaari hadith yi mune jurom ñettelu masala bi moy al-ajabul ujjab khuruju man yad'i an-nubuwata mithla al-mukhtar ma'a takallumihi bis-shahadatayn وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتابعه فئام كثيرة من جرم نيتال المسألة بموي لغنى ييمي موي جنو كو خامنتيني داي ووتي وني موم يوننتلا moy lolou bokk na ci li gëna yéme parce que alcorane lu leer la wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin kune do sukandiko ci hadith ci alcorane kete la sukandiko tamit mom alcorane mom lu leer la wax fofu yonente bi mom moy khataman nabiyyin kep ko xamanteni yalla dina la wahyu ci yow yonente bi mom mo ci mujj yalla dotul wahyu kenn kon ndax nabi moy kuni wahyu rek leen nak mo ne li gëna yému moy genn ko xamanteni da fay wote woné mom ñu ngi koy wahyu mu egg joxe ci exemple mu joxe ben exemple ci waju ndon wax al mukhtar ben way la won bo xamanteni dafa gennon ci mujjuk jamono sahaba yi bi yonente bi ali sallallahu alayhi wasallam genné aduna khulafa wa rasul yi genn aduna ba sahaba yi mujji ci jamono yoyu la ben way genn ne mom yonente la ñukoy wax al mukhtar mune li te and ak mukhtar bobu mom limi wax moy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah musede ne ci xeyatu muhammad la bok ba pare ne mom yonente la te mom gem na ne muhammad moy ndawu yalla bi bu gem ne alquran deug la gem tamit li alquran wax ne muhammad moy khataman nabiyyin mune and ak lolu mukhtar jogne mom ap yonente la te li gëna yéme tamit moy and ak contradiction bobu mu andal mom mukhtar gem alquran ba pare gem ne mom yonente la te alquran leral bu bax ne yonente bi mom muhammad moy khatamun nabiyyin and ak lolu kurel bu bari top nañ ko ci lolu mune wa tabi'ahu top nako mom mukhtar fi amun kathira kurel bu bari muy deugal rek waxu yonente bi alayhi salatu wassalam bam waxon mune kat fan wéri fen kat yi dakka fen danañ genn kep kenn ci ñom nak day yaakaar ne mom nabi la yonente la mune attaqatu jurom ñentel bin ci jange al bisharatu bi anna al haqq la yazulu bil quwwa kama zala fi ma mada bal la tazalu alayhi ta'ifa mune begle gi nga xamanteni yonente bi begle ne na deug mom doole mënu ko manam deug du deñ ngir doole manam ben way bu am doole rek bëgg fe dindi deug gi mune lolou manul nek comme ni mu dalé won xéet ñu jitu parce que xéet ñu jitu won ba borom doole ñëwé fexena barafal seen diiné duggal ci seen téré ba lu ci bokut waye mune xéetum yonante yalla muhammad nak yalla moko aap ba nga xamanteni ak doole yi lu mu bari ak nit ñi lu leen di mëna xex di leen manti fexel def ay coalition di dajalo pour fagaagal leen nu leen mëna rafal xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam mune la tazalu alayhi taifa du man ta ñak ludul ab dina am kurel bo xamanteni comme ne yonent waxe ci deug lay nek la yadurruhum man khadalahum ku len beug gatchel do len mana lor kon ñoñu yalla mo len di fek fegal len bopam comme nim ko beugele ci alquran sun borom mune inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu yalla moy défendre ñi gëm ñi am iman kon ñoñu la wax mu beugle won tamit ne wa kana haqqan alayna nasru mu'minin warlul na sama bop man yalla dimbali al mu'minin ñi gëm kon ci bir xeyat muhammad muy muslimin yi du ñepp la yalla dimbali waye ñan la ci dimbali moy mu'minin yi ñi gëm ndax nit ki man na ne man muslim la waye nak pour nga nek mu'min nak lolu mom benen liggey la ndax tay pour nga nek mu'min lolu sa xol ci bopam moy jëk set ci yalla kefe lepp loy def nak sun borom rek tax mu nga doppale ko ak ni ko yenté bi alayhi salam jangale waye bo ñewé rek ne ashhadu la ilaha illa wa ashhadu muhammadar rasulullah dana nangone yow muslim nga waye nak sa iman nak yalla kesse mom moko meuna reconnaître ndax ci xol bi lay tambalé te xol bi yalla rek mom moko xam mune al ashiratu fukel bin ci jange al ayatul uzma annahum ma'a qillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum mune kem tan di gëna reuy bi yonent bi wax mune andak sen limbu neew ñoñu nga xamanteni ño teggu ci deug and ak lendam yi ñoñ ci leer lañuy nek and ak fitna yu bari ñoñ ci sinatul mustaqim lañuy teggu mune and ak lool nak seen lim day neew lool waye and ak seen lim bu neew bobu nak la yadurruhum du len masalor man khadalhum ku len bëgga gatchel ku len bëgga fagaagal bëgg leena jéxal ci arna bi do len da ngay son rek waye yalla mo len dimbali la yadurruhum du len lor man khadalhum ku len bëgga gatchel wala man khalafahum ak wuté ak ñom tamit du len mëna lor dara mune al hariyatu 'ashrata fukel beg ben bin ci jange mune anna dhalika shart ila qiyam as-sa'a mune shart bob nak bata di taxaw la mune lolu yalla joxe ci shart yenente bi leral ko modi ne kurel bobu ak sen film lum neew ken du len meuna gatchel ken du len meuna faagal ñom la yalla di dimbali ñoy gagne lolu nak ba qiyam as-sa'a la bakara sari taxaw rek yalla daf leen dimbali mune athaniyatu ashrata fukel deg ñaar ma fihinna min al ayati al azima mune aka bari ay aya yu reuy yu ci nek mune bokuna ci aya yi ci nek ci hadith bin jang mune ikhbaruhu bi anna allaha zawalahu al masharikh wal magharib mune khibare bi yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam khibare ne yalla mom moko lemal penku ak sow yonnati bi dafa leral mune yalla lemal na ma penku ak sow ma gis len penku ak sow sori na lol wa yalla moko lemal lemal ko sow ci bam gis lepp mune li ñu mal lemal bama gis ko nak sama xet danañ fa danañ ko dominer danañ ko note sa yablughu mulkuha ma zuwiya li minha mulk muy nguur nguuru sama xet danañ sen nguur dana jot lima yalla lemal ci souf ci manam digante penko ak sawu yeb julit ñi danañ ko momi mune wa akhbara bi ma'na dhalik te xibaarena limu jublu ci lolu fa waqa kama akhbara mune lolu amna comme ne ko yentibi alayhi salallahu alayhi wa sallam xibaare won bi khilafil janubi washimal mune mu wute nor ak sid mune bo setantale li tambale est ba ouest julit ñi mom nañ ko waye li tambale nor ba sud nak lolu julit ñi momu ñu lepp mune lolu tay muy kemtan bu reey ci ko setantal lolu mune wa ikhbaruhu bi annahu u'tiya al-kanzayn akhbaare bi yentibi xibaare ne jox nañ ma ñaari trésor yi gëna reey muy khalis ak wurus wurus ak khalis jox nañ ko sama xet manam sama xet ñak nekku lu len di sonnal bo xol mu jog jamono ji danaka souf yi gëna riis ci rew julit ñi la nek manam sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo jox xetu muhammad reches bobule te lolou yonent bi waxon nako mune wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil ithnatayn mune yonent bi tamit xibaarena ne yalla nanguna ñaanam ci ñaari mbir wa ikhbaruhu bi annahu muni'a thalitha mune ñettelu mbir ba nak ken nangul ko manam yonent bi alayhi salam dafa ñaan yalla ñetti mbir yalla nangul ko ñaari nangul ko benn ba te benn ban ko nangulul moy dina ko mu yeugal ko ne ko kat sa xet seen fitna seen bir lay nek du nek ab non moy joge sa biti ñew di len faagal waye ci xeyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam leen di neewal doole mi ngi seen bir ñom ñoy xex seen bir te non bu bëgg dal ci ñom nak ci jullu ñi lay sukkandiku pour dal len comme ni mu amé sun jamono yi ci koko setantal ci yenn rew ci rew jullu ñi mu ne bokku na ci xibaar yoonte bi alayhi wasallam xibaare tamit moy ay kemtan yu reey wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi xibaar bi yoonte bi ne jaati dana tabbi sama bir xet manam danañ rayante sama xet danañ dem bay rayante seen bir ñu ne mi ngi tambalé ci ban raye Uthman ibn Affan ban jele jaati tek ko ci baatu Uthman ibn Affan ray ko ñu ne bobu ba qiyam sa'a nak jaati mom du massa teggeku ci xetu muhammad dañuy rayante rek mune motax mune wa annahu la yurfa'u idha waqa'a mune jaasi ken dootu ko yekati so xasse tabbi wa ikhbaruhu bi dhuhuri almutanabbiina fi hadhihi al-umma mune xibaar gi yonenti xibaar tamit ne dina am ño xamne dañuy wote ne ay yonent lañ ci xetam xibaaron nako bam ko waxe sahaba yi sahaba yi xeyna jaaxalon na len naka la nit meuna ñew ne man gem na yalla gem yonenti bi gem alquran ak lu leer nañ ci alquran wax ba pare muy wote ne mom ap yonent la bako yonti waxe jaaxal na sahaba yi waye kuy dund ci jamono ji dula jaaxal ndax yonti bi salasun law xon fanwer la waye lol daf ko wax rek ngir limni rek waye tekul ne fanwer la ñuy yem xeyna fanwer yoy ñoo ci ñi daqa fen kadhabun salasun ay fen kat yi daqa fen yo xamne fanwer la ñuy don waye upp nañ sax fanwer di dem ndax daana kuy wër monde islami bi gox bu ne amana amna ku fa nek nan man may yonente bi ak yu mel nonu ludul ño xamne yalla gene na len ci lol ci yermandem mune way khabaruhu bi baqa'i ta'ifati al-mansura akhibar ge yonnte bi ali sallallahu alayhi wasallam khibar ne dana def ben kurel bo xamne yalla ñooñu lay dimbali at-ta'ifatu al-mansura an-najiya ila yawm al-qiyamah ab kurel bo xamne yalla mo leen di dimbali ñom ñoy mucc ba yawm al-qiyam nak la yadurruhum man khazalahum ku leen bëgg lor ba leen gatchel do ci man dara da ngay son rek waye yalla mo leen di ar mune nak wa kullu hadha waqa'a kama akhbara li lepp nak mula limal fi tabina comme ni yentibi xibaare lepp ñun gis nañ ko ko gisul tamit jangoko ci histoire ñune amon na beurep sangam ak sangam ñuy wax nangam ak nangam ci le yentibi alayhi salallahu alayhi wasallam leral ne dina am ci xetam te ñikoy wote wo ñep ci ummatu muhammad alayhi salallahu alayhi wasallam lañuy bok mune ma anna kullu wahidatin minha min ab'ad ma yakunu fil uqul mune andak nak li yentibi alayhi salallahu alayhi wasallam lim ne dana tabbi sama xet lolu xel sax manuko won nangu ku xelam set febarut di nite ci li alquran jangal ak sunna nabina muhammad alayhi salatu wassalam jangale yow mom do meuna nangu lolu waye andak lolu nak amna mune athalithatu ashara da fukel beg ñet bin ci jange hasrul khawfi ala ummatihi min al a'immati al mudillin mune teunk gi nga xamanteni yent bi teunk na ak ragalam ci xetam ci njit yu reelalaté ndax yent bi daf ne lima gëna ragal sama xet moy ay njit yu reelalaté wa innama akhafu ala ummati al a'immata al mudillin ragal na ci sama xet ay njit yo xamne dañuy reelalaté njit yo xamanteni dang leen di yaakar ñu jité la ci lan ci diiné ba paré nak ñu reel won la leneen lo xamné lu safanu ak diiné la bu yémon safanu diiné tax mu neex waye la yonenté bi ansan don xex muy bokalé ci lañ lay wo mu né loolu la yonenté waxon né mom la gëna ragal ci xétam mu né ar-rabi'atu 'ashrata fukel bek ñent bu mu jibi mu né at-tanbihu 'ala ma'na 'ibadati al-awthan ñu yété bu baax ci lan moy ma'na jaamu xaram lan lay tékki mune ñu yété ci bu baax comme nim ko léral assemblée bi rek mune jaamu xërem mom nekul rek comme ni ko wa makka don défé rek di fi jotal ay xërem ay stratégie yoyu waye lepp lo xamanteni dal nit ki yalla lako wara jox bu ko joxé luddul yalla rek lolu légui lolu xëremam la ba ci xawa sax bakkan bu féké nit ki bakkanam moko té jaamu yalla bakkanam légui moy yalla afara ayta man ittakhadha ilahu hawa xana giso ko xamanteni dafa japp yallam def ko xawam manam banexam dal moy yallam ndax defu ko banexam awlo rek falay aw meme buy jang alcorane wala muy deglu diine sax di jang ci tere diine lamuy jël moy la depp ak banexam waye sun ko su alcorane waxe lo xam dafa juuy ak banexam sax duko def dakoy bayyi kon koku banexam lay jaamu kon lolu la indi won ci buntu bi legi nak ñu jël tuuti rek xamna waxtu sax du xacc ci lo xamanteni ibnu uthaymeen rahimahullah waxnako si buntu bi mune wax bi borom tere bi ne babu ma jaa an ba'd hadhihi al umma ya'buru al awthan mune len ci xeyatu yaronte bi alayhi assalam day jaamu xorom mune li tax borom tere bi andi buntu bi dafa bëgg weddi tontu ñi nga xamne dan nan bokale du tabbi ci xeyatu yaronte bi dat amna ay nit ñoo xamne nañ bokale du tabbi ci xeyatu yonenti bi ñu ne kon ñoñu ne bokal du tabbi ci xeyatu yonenti bi dañoo wéddi ne kenn jaamul bammel yi kenn jaamul ay nit ñu bax ñu ne ñu ñu leen fu ngeen ko tek ñu ne ben hadith bi yonenti bi alayhi salatu ne inna shaytana aysa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum mu ne shaytané kat mom décourager na xamna ne julit ñi duñ ko mata jaamu ci biir dekk julit ñi jazirul arab muy fi arab yi dekk ndax fofu jamono jo julit ñi fofu lañ nekkon waye setan limi def kat moy di jaxal seen digënté ñu ne ñi nga xamanteni ñom ñone bokale du tabbi xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom hadith bi lañ sukkandiko hadith bi sun yaronte bi ne shaytané mom décourager na xamna ne julit ñi duñ ko mata jaamu ci jazirul arab waye day takalé seen digënté ñu ne gannaaw seytane mom xamna ne julli ñu duñ ko jaamu kon bokal tabbi ci xéet bi legi nak ibnu usaymi ne len niñ len di tontu modi ne li yonent bi wax lolu moy julit ñep duñ andano di jaamu seytane waye nak ci biir julit ñi nak dina am ay nit ño xamanteni dañuy muju di jaamu li nga xamanteni moy seytane parce que lolu la yonent bi wax ne la tattabi'anna sanana man qablakum watna ne di ngeen top yoonu ñu leen jitu won te yoonu ñu ñu jitu won alquran moñu ko leral ne ñom dañoo tabbi ci bokal def li ak li kon lolu lu leer la mune deug la ne xet bi yep mom duñ andando genn ci l'islam manam xet bi yep duñ andano nek ci kefal il faut mu am ci bir xet yonent bi ay julit ño xamne sen passage yalla mo len koy gardel parce que dañoo selal ay kurel yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala mo len di ar ndax lan ndax te dañoo am tawhid dañoo am wetal sun borom subhanahu wa ta'ala waye nak julit bo xamanteni da nga sagane da jangale l'islam geustu wo alquran geustu wo hadith yenen tabi alayhi salam do deg diine te so degul diine nak ci sa ñaka deg gogo la shaytan ñew jaaral la ba tarxisal la bo amul ikhlas tamit bo selalut shaytan mom bu la fexé rek il faut mu daanel la ndax shaytan tamit suñu borom neena ka inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamene samay jaam lañ ma nangul len ñoñu mëno ci ñom dara kon ñoñ la yenen tabi ne shaytan yuqatna décourager na ñom duñ ko jaamu waye ku melul ni nak même boné man julit la waye amo ikhlas shaytané dana la mëna faga ak maram man la tarxis lo ci yoon wi mune wax bi nga xamanteni waxna ko si ay bu jëk bi ne alam tara ila alladheena utu naseeban minal kitab xana gisulo ñi nga xamanteni yalla mo leen jox ab cër ci téré bi mu yahudi ak nasran yi ñu ne fa ñukku téré ba nak yu'minuna di gëm bil jibti ci njabara fi xaram wal taghut ak shaytané mu ne lolu li mu jublu ci alkitab téré bi moy at-tawrat wal injil tawrat ba nga xamanteni mo leen joxon yahudi ak injil ba nga xamne joxon nañ ko nasran yi sun yonent sun borom xamal na yonent bi ne ñom dañu baye tawrat baye injil dal di jaamu nak li nga xamne moy ay njabar kat ak shaytané ñu ne ki nga xamanteni moy kaaba ibnul ashraf dafa mësa ñew makka legi nak yahur yeb manam mushrikuun yi bokale katu makka yi dajalo ci mom neko ñu ne ko ma taqulu fi hadha rajul alladhi saffa ahlamana wara annahu khairun minna leg kaabu mom yahur la won bim ñewé ci wa makka ne ko wayo waaji nga xamanteni mo jek jek rek genn fokk ne mom ap yonent la mu ñew ne yena li ngeen nekkon yeb ay tiaxan la seen mam yi ak ñun ñam ay xërem mu ne lol lu ngeen ci gis manam fa qala lahum mu ne len antum khairum min muhammad wa li hadha jaa fi akhir aya wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min ladina amanu sabilan legi nak kaabu ne len antum khairun min muhammad yena gën muhammad mais mom kaabum yahul la jang na tawrat xamna ne muhammad alayhi salam mo yentef yalla bi wante mom topul deug gi legi nak ñi nga xamne moy yahud mushrikun makkay mu yefere makkay ñom amuñu téré dañ daan dem ci ñi nga xamanteni moy yahud yi amate di leen laaj ci miru muhammad leena di kaabu ñewé nak ñukoy laaj mom na u leen wax leen deug gi waye daf leena nay leen yena gën muhammad kon li muhammad nek du deug leen ak yalla wacc fof ben aya mu ne ñom kat bokku na ci yeen ni ndëngëte wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladina amanu sabilan ñom kat neena gëm nañ li nga xamne mom la yalla wacce ba pare suñu demé ci yéfari ne len yeen yéfari li ngeen nek mo gën li nga xamanteni julit ñi lool lañ nek mu tek ci nak ne ñom utu nasiyam min alkitab jox na len docteur ci téré bi jang nañ tawrat ba xam ko jang injil ba xam ko waye nak bayyi ka fa ñet lan top seen banex yu'minun di gëm bil jibti ci ay shaytané ak ay xërem wa taghut ak lepp lo xamanteni rek ñu ngi koy jaamu te du yalla mune wajhul munasaba fil aya lil bab la yatabayyan illa bil hadith mune aya bi nga xamanteni mo nek suratu nisa li nga xamanteni mom lañ ci jublu du leer ludul nga jang hadith bi nga xamanteni mom la yonent bi ne la tarkabunna sunana man kana qablakum watna di ngeen top yoonu ñi nga xamanteni ño leen jitu won ndax suñu borom daf ne ñi nga xamanteni ño leen jitu won joxna leen téré bi ñu bayyi fa téré ba top shaytané ak ay xërem legi nak yonent bi ne watna di ngeen top yoonu ñu leen jitu won liñ ci dégg kon moy ci xéet bi dañ am ño xamanteni danañ bayyi téré bi di alcorane top li nga xamné moy shaytané ak ay xërem comme niko ñinu jitu won défé mo né ñaarelu aya bi nga xamanteni mom la borom téré bi andi mu fay wax mu né hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abra at-taghut est ce que du ngeen ñew ma xibaar leen ñi nga xamné ño yees am pay moy ñan moy ñanga xamne yalla sori na len yermandem mere na len def soppi na len sax ay golo ak ay mbam ñuy nek ño xamanteni dañ doon jaamu taahut bi shaytané mune ñoñu kat ñin su jublu moy yahudi al isharatu huna ila al yahud ndax ta yahudi ci histoire ñom lañu jangal ne ñom la yalla soppi won ay golo ak ay mbam mune fa innahum lu'inu yalla rebb na len bu jekk ñom la yalla rebb comme niko sun borom jangale suratul maida sun borom mo ne lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika ma asaw wa kanu ya'tadun yalla mo ne rebbesna ñinga xamne ño weddi ci bani israil ña nek yefar ci bani israil kat yalla soori na len yermande kan mo len ñaanal rebb gogou daud wa isa ibn maryam lan motax daño beew topu ndigal la di jalgati mune ñooñu tamit la yalla defon ay golo soppi len ay golo ba pare ñooñ la yalla méré ndax suñu borom mi wax ci alcorane ci sourate baqara mune daf ne len kunu qiratan khasiin daf leena méré sax ba soppi len ñi nga xamanteni ñoy ay golo yu torox wa ghadiba allah alayhim yalla méré na len ci wax bam wax ne fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ñom kat yi yahudi del nañ ci mer ci kaw mer mu yahudi nga xamanteni ño doon namo seeni mam nan ñu ñoo gën ci aduna bi ndax te li yalla wacc ci sunu imam ci ay yonenté wacc wuko ci ken ñoñ la yalla khas khas bu reuy di ne len fa ba'u bi ghadabin ala ghadab delu nañ ci mer ci kaw mer mo lon ngay déggé ci ay bu jëk bi ay ñaarël bi mo ne ñettelu ay bi sun borom simi wax ci ashabul kahfi ñinga xamanteni ño tabaxon ci sen qabru ba li nga xamanteni moy jaka qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjidan mune lolou kat mi ngi ñew ci qissatu ashabil kahf mune sen xibar nak muy ashabul kahf ñoo ngi duggal soxuntuma ba yalla nelaw lo len fa 300 wasdal qisan manam ñetti témeri at yu tégal juroom ñent yalla nelaw lo len yéwaat len sen kemtan gogo nak taxna ba seeni nit reeyal len ñi ñi kat ñu am cër lañ ci yalla kon nan len tabaxal li nga xamanteni moy jaka muy prox ndolu bo xamanteni shaytan la ñune ñan ño fa tabax jaka ja nak ñune moy kilifa ya alladhina ghalabu ala amrihim ñi nga xamne ño norté ni mbir ñune ñin ñin ci nam moy al hukam ño yoron pouvoir ba di atté parce que ñom dañ don nanam dañ don xëccio ñi ne danañ tabax ci ñom dal ben monument rek di len fataliku ubnu alayhim bunyanan tabaxal len ben tabax rek bu kawé non monument ñene dal ne adeeret na len tabaxal jakkar di fi jaamu yalla ñax ñi ñu sell lañ legi da muy porox lolu bo xamanteni shaytané fa la jaaré muné wa bina'ul masajidi 'ala al-qubur min wasa'ili ash-shirk kama sabaqa muné tabax ay jakka nak ci bammel yi yoon la buy tabbin ki ci bokalé comme ni mu jitu won niñ ko jangalé won muné nak ay yi ñu jang ni bari na ay njariñ muné ay bu jëk bi muné liñ ci déggé muné anna min al-ajab an yu'ta al-insanu naseeban min al-kitab thumma yu'minu bil-jibti wat-taghut mune li gëna yéme moy nit ki yalla jox ko xam xam mu xam al-qur'an mu xam téré bi ba paré bayyi fa téré bi digam lan al-jibt moy njibar shaytané wa taghut ak lepp lo xamanteni rek du yalla moy lol bokku na ci li gëna yéme mune ñaarël bi biñ ci déggé tamit ci ay bu jëk bi mune xam xam nekul ne à chaque fois da fay garantir borom ba du dugg ci moy yalla al-ilm qad la yu'tim sahibahu min al-ma'siyah mune nit ki man na am xam xam sax té duté muy def ay moy yalla comme ni nga xamanteni alladhina utul kitab amanu bil kufri walladhi yu'minu bil kufri yu'min bima dunahu min al ma'asi mune ni nga xamanteni jox na len téré bi muy ahlul kitab bi ñom dañ fa né ñuk téré ba gëm ak kéfer kon ku gëm ak kéfer kon ken waxatul ay moy yalla ndax té moy yalla yépp ñu ngi ci suufu kéfer ñu né kon xam xam nit ki manam xam xam té duté muy def ay moy yalla waye borom xam xam bi kay mom mo wara xam lim yoré ndax té ki xass bané amna xam xam ba nit ñepp jappané amna xam xam mom lepp lu mu def rek nit ñi dañ ci sukkandiku da nan diw kat jang na xamna li budul nekkon lu daran kon mom manam duko def manam comme par exemple rek am mbir xaw ñepp nan li du lu wara am mbirum bokkale la wala mbirum bidala ak nonu jek jek gis borom xam bu reuy ne tok fa nak waxuma la sax mu tok fa waye di jël parole diko daganal wala diko saxal leena ñi jangon la nan ah kon kay deug la amna manam lolu lu sax la lu wara am la ndaxte borom xam sangam jangana ñepp té nañu jangana té li taxal nako té téwul té nak loolu du preuve ndaxte borom xam bo mom mo topul li nga xamanteni moy xam xamam waye bané xam la top mu né loolu bokku na ci ni ñu jangé ci ay bu jëk bi mu né ñettël bi ñu jangé ci ay bi nak moy war gi nga xamanteni war nan ko wéddi al jibt wa taghut mu né njibar kat yi dañ leen wara wéddi shaytan yi tamit dañ leen wara wéddi ndaxte suñu borom subhanahu wa ta'ala nim indé ay bi sin koy xamé mune ñi dañ leen jox al kitab dañ leen jox nasibal min al kitab am nañ upteur ci téré bi ba paré digam jibar ak taaxut kon loolu ci déggé moy dañoo wara liñ waron def kay moy wéddi li nga xamanteni moy jibar kat yi ak shaytané yi mune ñentel bi mune borom téré bi andi wul aya bi ludul mu woné né amna ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ño xamné dañuy gëm al jibtu wa taaxut dañuy gëm jibar ak li nga xamne moy shaytané ndate hadith bi yonent bi waxne la tarkabunna sanana man kana qablakum moko leral mune da ngeen top yoonu ñeneen jitu won mune bu fekente ne banu israël ñoy ñunu jitu won te ñom dañoo gëm al jibt wa taghut muy ñibar ak shaytané te yonent bi ne da ngeen top seen yoon kon li ngi ci woné moy su ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam dina am ño xamanteni tamit ñom yu'minuna bil jibt wa taghut dañuy gëm ñibar ak shaytané mune loolu lañuy jàngé ci aya bu jëk bi mune amma ñaarelu aya bi nak mune taqrirul khatm wal ihtijaj alayhi bima la yastati'u inkara mune ki nga xamanteni yaangi daggal sa tek mom ci diine dang kay jima saxalal lo xamne du ko meuna weddi bu ko defee nak ci lolu ngay meuna jaare ba weddi limi wax comme lim sun borom ne est ce duma len xibaare ñu yees am pay sa yalla mo ñu yalla méré rebb len té ñom la soppone ay golo ki mbam té moy yahudi kon lolu ñom duñu wéddi né ñom seeni mam la yalla soppi won ay golo ki mbam kon ñom ci lolu rek lu war nañ saxal xamné ñom ñoy ñi nga xamanteni ñom ño yeyo ñu xass len ndax ñom dañ daan xass julit ñi naan ñi tardé lañ seen noddu yi nodd ak seen julit yi ñu julli ay affaire tardé la yalla andul ak ñom légui nak gannaaw ñom la yalla soppone ay golo ki mbam nak lolu woné na né ñom la yalla andalul ñene ñi nga mëne ñi nga xamanteni ñom la yalla soppi won ay golo ki mbam seeni mam la waye nak sahaba yi sax mas nañ la yoonte Allah salam ne ko waw mam ye ak golo yi ñom est ce ñoo joggé ñoy sotu ñi nga xamanteni ñom la yalla soppone golo ki mbam yoonte ne dedet ndax te xet bu yalla soppi rek koku doto mëna jur dara manam kon ñi yalla soppone ay golo ki mbam mom ñom amatuñ ay sot amatuñ ay dom amuñ dara waye golo ki mbam mom amon na avant ñooñu mone ñaarel bi ngay jàngé ci ay bi tamit moy ikhtilafun nas bil manzilati 'inda Allah wuté gi nga xamanté nit ñi wuté nañ ko ci ay daraja sa yalla ndax tay sun borom dañé qul anabikum bi shadd min zalika masuba 'inda Allah est ce que duma len xibaare ñi yees fay sa yalla kon nit ñi tolo wun ci yalla bu fekké nit ñu bax ñi la fay bu rafet gi len di fay tolo wul waye bu dé nit ñi yees ñi tamit mugal gi len di mugal tolo wul ko nek ak rek li nga yello ci fay mune ñettel bi ngay jàngé fi aya bobu tamit moy nga xamné yahudi ñoy ñi gëna ñaaw mbir ci nit ñi ñom ñi nga xamanteni ñom la yalla wacc ci ñom mbugal yu tar yi yalla dafa leen reub ne lahanahullah yalla reub na leen wa ghadiba alayh yalla mere na leen wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir yalla soppina ay golo ki mbam wa ibadatu taghut ñoy jaamu shaytan mune ñent mbir yépp ay mbugal la yo xamné yalla tek na leen ko kon ñom yi yahudi ñoo gëna ñaaw mbir ci nit ñi mune ñentel bi ngay jàngé ci aya bobu tamit moy nga saxalal yalla ay jëf yi nga xamanteni mom mo koy coobare wo def ko moy li nga xamne mom la borom xam xami tuddé af'alullah al-ikhtiyariya jëf yi nga xamne yalla mo koy tan rek def ko wa annahu subhanahu yaf'alu ma yasha nga gëm ne tamit ne yalla mom lu ko neex rek lay def li qawlihi ñeel wax jam wax ne mom yalla la'anahu allah yalla rabb na len kon yalla sori na len seen yermande te lolou melokan la ci melokan yalla yi ndax yalla moko saxalal bopam ak mer gim len mere ndax yalla mo ne wa ghadiba alayhi yalla mere na len kon melokan bop dang koy saxalal sun borom subhanahu ta'ala nga saxalal ko tamit katanam go nga xamne mom la woné sa bam waxé ne soppi na len ay golo ki mbam nga xamne kon yalla ku am katan la li bo gisé mu koy jangalé dafa am ci ño xamne na ay jurul lañ tudde sen bop ñen ñi al jahmiyun qadariyun yol téré fiqh yi wala téré tawhid yi sori ñokoy jangalé ay kurel yo xamanteni nenañ yalla mom du mer parce que mer manam jikko manki la kon yalla du mer mais yalla mu waxal ci alquran ci bopam ne waqadiba ale yalla mere na len kon ku yeyo mere nga mere ko lol du manki li manki kay moy nga mere ko xamanteni yalla wul mere ñu ne yalla tamit du reub wala yalla du sori ken yermandem waye sun borom mom moko waxal bopam li dal liñ fi wax moy sun borom subhanahu ta'ala ci babul iman bi asma'illahi wa sifatihi ci buntu gem yalla ci ay turam ak ay melokanam yow dal da ngay gem tur yi nga xam mom la yalla saxalal bopam wala yoonte bi sallam saxalal koko sun borom melokan yi yalla melal bopam ne ni la mel nga saxalal ko sun borom melokan yoonte bi sallam ne sun borom ni la mel nga saxalal ko sun borom subhanahu wa ta'ala ndax te yoonte mom moko saxalal lolu moy li gëna gatt li nga ci muccé mune ñettelu aya bi tamit amna ay njariñ aya bi nga xamanteni mom la wax ne ña jamono to ashabul kahf kat dañu jël li nga xamanteni moy khuntuma da fay tabax jaka mune jing fi jàngé ñetti mbir mune ning ci jëk jàngé tamit moy kemtan bu mag gi nga xamanteni mom la ashabul kahf am seen kemtan manam seen histoire kemtan bu reuy la ba alquran sax mom moko tuddé ajaban manam kemtan bo manam histoire bo xamné bu yémé la té bari na tamit ci histoire bobu muy ashabul kahf seen histoire fim tambalé ba fam jéxé bari na ay aya yu ci woné matuk yalla ak xereñanam manam mat gi xam suñu borom santal mat nako ak xeral ak gim am ba nit ñoñu nga xamanteni ño dugg xontuma mu ray leen fa ñetti témer at yu tegal juroom ñent dekk laax leen dara soppeekuul ci seen yaram mu lo tamit kemtan la ak fan mujjé yépp mu ne kemtan la yo xamanteni janna setantal mu ne ñaarel ba ngay jàngé ci ñettelu aya bobu tamit mu ne sabab gi nga xamanteni motax ñu sabab bi sabab ñu tabax jakka yi ci bammel yi moy téngal go xamanteni téngalon nañ ko ci ñoñu tudd fofu ndax jappé né gannaaw ñi ñu kawel ak ñu bax lañ légal ñu upp ñu agalé len fo xam nak dépasse nañ ko ba tabaxal len fofu ay jaamukaay yu Yalla mu ne ñinga xamné ño not seeni mbir ñom dañoo mujj tabax fa ay jakka daldi len di hormal parce que horma go xamanteni am nañ ko ci ñom ak téral gu len di téral lañ dem ba uppal ci nak né nak kon nañ fa tabax bërebu jaamu Yalla mu ne ñettel biñ ci jàngé mune annal ghuluw fil qubur wa in qalla qad yuaddi ila ma huwa akbar minhu wa li hada qala nabiy sallallahu alayhi wasallam li ali hina ba'atha alla tad'a qabran mushrifan illa sawaita rawahu muslim mune tengal ci bammel yi lu mu new new man na la yobbe ci lu gëna reuy ci bok manam bakar bu reuy muy bokale tengal ci bammel lu mu new new man na la yobbe ci lu gëna reuy mune lol motax tax yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam waxon ali bam ko yonne ne ko alla tad'a qabran bul baye ben qabr mushrifan bo xam da fay seppu illa saway tax lul yamale nga ko ñew nga ci armel yi dal gis xabru yeb tolo gis so benen xabru bu sut yenen xabru yi mune matale xabru bobu ndax day ba nit ñi buñ ko gisee japp ne xabru bele kat li tax mu sut yenen xabru yi moy ne dafa am ay manam teranga gu fa nek wala orma go xamanteni yenen xabru yi amuko té buntu la bo xam da fay ubbi li nga xamanteni mom moy bokalé moy lolu ma lañu jàngé fi ñetti ay amma harisu abu sa'id bi yonent bi ansa samne watna né di ngén top yoonu ñeneen jitu won pa a pa ba fuñ tek sen tank ngén tek fa sen tank ba mu duggal pa xumbat ngén duggal fa sen tank mu né sahaba yi né ko waw yahude nga sang ci jublu sax yonent bi né faman bu dul ñoo ñan la mu né hadith bobu bukhari solo nako muslim mu né hadith bi nak niñ ko déggé ni tekkuul né julit ñëpp ñom ñoy top ñi nga xamanteni ñoy yahude nasrani yeen tim nim waxe hadith moy watna ni di ngeen top yahude nasrani waye nak nekkul ne ñepp leen di top amna ci bi julit ño xamne Yalla mo leen di mussel ci loolu ba duñ leen top waye ñom ci siratul mustaqim lañuy teggu comme ni ngeen tim sallam leralé ci ñaari lo hadith bi mu ne bari na nak lo xamanteni yahudi jaar nañ ci ay yoon ndaxte bu ne la tattabi'una sanana man kana qablakum moy yoon ya nga xamanteni yahudi jaar nañ ci dal yeen di ngeen ci jaar mu ne bari na lo xamanteni yahudi ak nasrani ñu koy ñom sox nañ ko seen diine legi ñu gis nañ ko ci umma bi ño xamne ci xéetu muhammad lañ bok ay julit lañ sallallahu alayhi wasallam ba pare diko def mu ne bokko na ci yoyu moy ibadatul qubur wa salihin jaamu ay bammel ak ay nit ñu bax mu ne gis nañ ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ño xamne dañuy jaamu ay bammel di jaamu ay nit ñu bax ndaxte dañ fa yaakar lo xamne ci yalla lañ ko warono yaakaré mu ne jaamu ay bammel ak ay nit ñu bax nak amon na ci xéeti ñu jitu won gis nañ ko ci sun xéet bi mu ne ci lim ñëk amé moy xawmu nuh nitu ñent yalla nuh alayhi salam ñom ba yalla yonne ci ñom nuh pour nuh wo len an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un jaamu len yalla wétal ko ragal ko té top man nuh may seenab yonenté ñom dañ ko tontu ne wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra suratu nuh ñom seen kilifa yene yeen dal nuh mi bum tax ba ngeen bayyi seen yalla yi bu len bayyi wad suwa yaghuth ya'uq ak nas bu len bayyi top len ñi jaamu len ñi te ñu fofu ay yalla sax la len tuddé la tadharuna alihatakum bu len bayyi seen yalla yi kon ñom gëmuñ ben yalla kon ñom am nañ ay juroomi yalla yo xamanteni ñom lañuy bokalel yalla te ñi di wadak suwa ak yaghuth ak ya'uq nas ay nit ñu bax lañ won don jaamu yalla bu set ban fa joge nak nit ñi nak di bëgg leena fataliku rek tabaxal leen ay istati seen bammel ya bu muñu nak di leen jaamu mu ne ñoo ñoo jëk jaamu ay nit ñu bax te loolu amna ci sun xet mu ne bokk na ci li nga xamanteni xet jëk itam don nañ ko def amna sun xet moy du waaw ghayrillah di ñaan keneen ku dul yalla am sa soxla diko ñaan keneen yalla ma diw fajal samay soxla diwuma yaakar te yeug ëlëg ak ay texek diko sakku ci nit yoy ci yalla lañ ko wona sakku waye nak niko nit ñi jëk ñu doon défé diko sakku ci ñeneen comme ñi nga xamé ñoy nasaraan yi suñ namé xétali ko ku ñi wo maryam lañuy wo dañuy wo ya yu isa ne ko xétali ñu wala ñu wo isa ne ko xétali ñu ñu kon ñom ñi ngi wo keneen ku dul yalla pour mu xétali leen kon amon na ci ñu jiton amna tamit suñ xét xétu muhammad sallallahu alayhi wasallam ño xamné bu ñi ñaan xétali ko wala ñi ñaan fajum soxla fajum aajo ak mbir mu yewen yep ci keneen lañ koy sakku kudul yalla te lolou yalla rek ak man muy bokale ndax te lepp lo sakku ci keneen kudul yalla lo xamne yalla rek ak man rek ñu ne lolou kon bokale la mune bokuna ci nga xamanteni amna fi xéeti lu jitu won te amna sun xéet mune binaul masajidi ala al qubur mawjudun fi sabiqin wa qad wujida fi hadhihi al umma mune tabax ay jakka ci ay xabru amna ci nit ñu jitu won amna tamit ci xéet muhammad alayhi salatu wa salam mune bokuna ci li nga xamanteni amon na fi xéeti lu jitu won mune di melal yalla ci ay manki manki ak ay ayib ndax yahudi ño waxon ne yadullahi maghlula yalla dal loxom daf ko gal rek ci kaw du ko talal mukk yalla du joxe ñom ño waxon tamit yahudi ne inna allaha faqirun wa nahnu aghnia yalla dafa ñak ñun ño womal ñun yahudi kon ñom ño tumal yalla ci ay manki manke bokona sen tuma yeenan tumal yalla tamit ñu ne yalla bam binde asaman yi ak suuf ci dafa sonu mu noppaliku bisub samedi motax ñom ñu ne ku ci liggey ba samedi togal noppal ñom yahudi yalla nak tontu na len walaqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayamin ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام لم ستك وما مسنا من لغوب تيونو صاح مانام تياسوما مانام لالوما لال بو نداو بيننا اسماني اك سوفسي سي جوروم بن فان وايي سونوما نتا يالا نينا جوروم بن فان لا بين اسمان اك سوف تي ني ني سيمين بي جوروم نياري فان لا كون يهودي ني داف كو بين جوروم بن فان سونو لغي سامدي مو نوباليكو يالا نا تكتاني وما مسنا لالوما لال بو غنا نداو من لغوب لغوب موي تيونو يالا دون لين ني sonuma kon li nga xamne mo lam la yahudi defon ci melal yalla ci ay manki manki nan yalla loxom daf ko acc du ko talal yalla ko ñakk la ñu na womal yalla dafa bin asmanik suuf ci juroom benn fan sonu di noppaleku ñu ne lolu yeb gis nañ ko yahudi def nañ ko waye tamit amna ci sunu xet ño xamanteni reer nañ bay sax melal yalla ci ay manki manki ndax amna ci julli ño xamne neenañ yalla amul loxo ne moné comme nim ko exemple fi moné amna fi julli ni man yaqul laysa lahu yad yalla amul loxo te yalla ne yadullah makhlula yalla amna loxo te yahudi sax ñom reconnaître nañ yalla amna loxo ñom koy dañ ne loxo yalla daf ko gal deena moné amna fi julli ñom ne ño xamanteni ci sen pass pass liñ fass moy yalla amul loxo amna fi julli tam ñuy fass ne yalla mom deful dara nit ki dal lum def mom moko defal bopam rek wa yalla deful dara wala nature bi moko def nonu rek wa yalla mom nopina yalla nak ne lu fi am mom man la te daf ma neex amna ci ñu tamit ño xam neenañ yalla nekkul ci aras comme nim ko waxe te yalla neena ar-rahman 'ala al-'arshistawa mune amna ci ñu ño xamé ne daño wéddi wax ba yonnentu bi alayhi salam ne yalla fajar bu nekk bu xaré day wacc ci asman bi gëna jégé suuf mune lool nak wéddi la bo xam wéddi nañ ko te melal yalla la ci lo xamé yello wu ko tamit ndax yonnentu bu ne yalla dana def nangam loolu lu am la waye naka la koy defé nak loolu mom jarul lijeenti mo nam ci julli ñi tamit ño xamne ñu ngi wax ne yalla du wax la yatakallam yalla mom du wax te sun borom neena mom mo wax ak Musa wax bu leer mu ne amna fi julli ñi tamit ño xamne dañuy wax sax lu gëna yému ñom neenañ yalla dal nekkul ci biir nekkul ci biti manam joto wul ak nit ñi dara gennul ci ñom duggul ci ñom manam ñom dal bo xolé liñ melal yalla moy yalla amul te amna manam kon xamul fu mu nekk kon dal loy ay wax la yo xamanteni ay detail la yo xamne bo su duggé man na dem ba reural la lolou lepp liko sos liko waral moy top am xel ndax nit ki bu fekke da fay top xel ci yalla subhanahu wa ta'ala na xamne xelam mom manul xam yalla manul xam dara ci yalla li lay noppal kay moy nga baña indi ay detail waye gem rek ni nga xamne mom la ko alquran jangale ci sun borom xata lim wax naka la kay defé nak naka la yalla nek ci arasam ak naka lay wacc ci asaman nak naka lay waxe loxom nu mel lolou mom interest wu ñu duñ ko itéwo ndax té su amon ndariñ yonent bi mokoy jangal wala alquran jangale ko waye li am solo rek moy ñu gëm ko comme niko li nga xamanteni moy alquran jangale mune bokku na ci li nga xamanteni mom la yahul don def té mo am sun xéet tamit moy lek riba ndax té ñom dem nañ ba daganal li nga xamanteni moy riba yahudi ñom ñu né yahul aram na ci mom muy jël alalu yahul ci luddul tey ba kanam waye budé benen alal la budul alo yahud mom dagan na kon motax ñu né intérêt bancaire aram na ci digënté ñaar yahud waye budé yahud la mo koy jël ci kulul yahud manam dara nekk ci motax gis banque yu bari ñom ñoko diriger jité ko mune li nga xamné moy aklu softi lek alal ju lewut tamit bari won na lol ci yahudi mune gis nañ ko sun jamono ji tamit lek alal jo xamanté alal jo xamné lewul la mo xam ci carte bako jëlé wala di liggéey wala ci commerce bo xamanteni jaaralo ko yoon wala liggéey bo xam dañ ci tricher wara liggey mu aw yoon nga wañi liggey bi yoyep mune ak lu soxti lay duggu mune bokku na ci tamit di def ay fexé pour aramal manam pour daganal li yalla aramal ci yow ndax té ñi yalla soppi won ay golo ki mbam li tax yalla soppi lu ay golo ki mbam daf leen muju jéppi ndax té ñom ñoo jéki sax né ñun dootu ñu nap samedi ci ñom seen ciowré bop ñu jéki jéki rek ay nap kat lañu ñom yahudi jéki jéki né ñun dal samedi mom aramal nañ ko suñu bop gannaaw yalla bam liggéey asmana souf ci juroom benn fan samedi la noppali kon ñun gannaaw ñun ñoy doomu yalla kon ñun dootu nappi samedi ndax napp mo nekkon seen liggéey ñun ñom dootu liggéey samedi légui nak yalla nattu len ñom bu ñu napp li tambalé dimanche ba aljuma duñ am dara bu samedi nak jeen yi dañuy genn ba ci tafes gi di len ñaawal té ñom ñoo aramal seen bop li nga xamanteni moy napp samedi ñuy xol jeen yi dañ ñewun ko laal ndax ñoo aramal seen bop napp samedi ñu né waaw légui xamnañ ni ñi def dañuy bayyi rek ba aljuma ci guddi ñu jël mbali da koy yéggal bu ñu yéggalé mbali sa kaw légui nak su fajar yoté bu jeen yi ñëwé fekk ñun yéggal nañ mbali bu samedi jalle ba dimanche ñu ñew xëc ci mbali nak fekk jeen yi jël nañ leen ñu né lolu moy at-tahayyul def ay fexé pour aramal manam pour daganal lu yalla aramalon ci yow ndax té bu ñu jëlé mbali bayyi ba jeen yi ñëw ci tefes gi ñu né aljuma ci guddi dal dem mbali nak dal leen di yéggal dal leen di tek ci kaw bu dimanche jotté nak ñu xëc ci mbali genn jeen yi nak ñu leen li ngeen di def ak nap samedi ben la rek ndax té yeena aramalon seen bop nap samedi té jeen yi samedi lay genn ngeen né ba aljuma ci guddi ngeen jël mbali aj leen ci kaw ba paré dimanche ngeen xëc ci ko ben la légui nak yalla jëpp leen daal leen di soppé nak ben yoon ay goloki mbam ndax té lo xamné ñom ñoko aramal seen bop lu daganon la ñu aramal ko seen bop paré di jima nak yalla ci loolu mo né loolu nim amé ngay gis tamit ay nit ño xamanteni mbir day aram waye ñuy jima sét dal ci aya yi ay texte yo xamnañ fexé ba daganan leen ko parce que lu bari day aram mu leer nañu né li lu aram la waye ngiss ay borom xam nak yo xam dañuy indi ay aya yo xamné la aya bay wax ak ñom lañuy wax sax bokkur waye dañ nañ fexé rek ba gëlem lu nit ñi senam xel ba daganan lo xam loolu nga xamanteni mom la yalla aramal mo xam ay statue la wala ay musique wala ay goor guy jox loxo jigen ak yoy yep gis na ay borom xam yo xamanteni nañ ay jullu lañ dik jima daganal di jima daganal ay musique ak ay safante goor jigen ak ay statue ak yoy yep te lu aram la lu leer nañ ci ay texte waye ay borom xam nak dañuy ñew di def lan comme li yahuri defon rek di jima di wut ay fexé pour daganal lu yalla aramalon mune loolu da fay deugal yonentay wax ne di ngeen top yoonu ñaleen jitu won ci seen ak dëngëte mune bokku na ci li nga xamanteni yahuul doon nañ ko def moy legui li nga xamne moy hududullahi moy daan yu yalla tek ci kep ko xamanteni moy nga yalla legui ñom dañ ko jaglaloon ñu neew doole ñi waye ku tedd ci ñom su moye yalla kenn duko tek daan manam ku tedd ci ñom su sacce ñom seen affaire liñ ci bindon moy ku sacc nañ dagalo xom ci tawrat waye nak ku tedd ci ñom bu sacce ñom duñ dagalo xom dañ koy alaman ku neew doole nak bu sacce ci ñom ab baado la dañu ñew rek dagalo xom ku njaalo ci ñom tamit li nekkon seen téré moy ñu door ko manam ñu tew ko yar wala ñu sanni ko ay xeer ba nga xamanteni deena mais bu dé ku neew doole la dañ tek ci mom atef yalla bi waye bu fekke ko xam dañ ci wowe sharif ku tedd la dañ koy teggil daan bobu manam kenn duko tew ay yar waye dañ koy rusulo ci mbolam dañuy jël am mbam tak ko diko wëral ci marché yi ba mu rus rek ñu bayiko nonu loolu lepp muy ay manam def lo xamanteni jaglel ñi atef yalla wali ci ñëlé mu ne lool tamit dang koy gis ci umma bi ño xamanteni nenañ sax sharia lañuy atté waye sharia bi nak dañ ko yemal ci ñi nga xamanteni daan yi nga xam mom lañuy tek dañ ko yemalé ci baado la yi ñi tuddé ay baado la bu dé sharif la nak ñu mañ ko tek mais lool lepp day deugal yaronte bi sallam waxon mu ne amna ci xéeti ñu jitu won ño xamanteni seeni foré ak seeni labbé muy seeni sëriñ lañ defon yalla mu ne amna ci xéer bi tamit ño xamné seeni sëriñ manam bu leen jappul yalla tamit waye lu seen sëriñ wax rek yaronte bi alayhi salam wax legi waxu seen sëriñ lañuy jël bayyi waxu yaronte bi alayhi salam même bu leen léréne sax waxu yaronte bi alayhi salam du fa juuy ak waxu sëriñ bi mu ne amna ci im suma jumul ibnu mas'ud lawal ibnu abbas ko xamanteni dafa massa wax ak nit ñi ne ko way yaangi wax na yoonte bi neena te abou bakkar omar ne wax nangam ak nangam mu ne len su ngeen deful ndank kat li nga xamne moy ay xeer dana tabbi seen kaw manal len yoonte bi sallallahu wax na nangam nangena na abou bakkar omar wax na nangam ak nangam mu ne gannaaw ko xamanteni yaangi jël wax abou bakkar diko tek ci kaw wax yoonte bi sallallahu li mo la nara dal ci ay mbugal yalla wacc ci yow xeer kon waxuma la waxu kenen mu ne kon li ngay jange ci hadith bobu bari na lol ci ay woute yo xamanteni amna ci xeyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci top guñ topon ñineen jitu won mune hadith bi nga xamanteni mo mujju liñ ci jange tamit moy sun borom subhanahu wa ta'ala xamle gim xamle ne danañ top xetu manam li nga xamanteni mom la jangale ci ñi nga xamne dañuy ñew ci mujjuk jamono ci wote wak yonente wala bu bawo li nga xamanteni moy diine ci roy ñi nga xamanteni moy ay borom xam yo xamanteni topu ñu diine ji niñ ko wara topé mune lool nak sahaba yi dañ ko reyelon lool diko yente bi alayhi salatu wassalam waxe ba tax nak ñu ne ko waw ñi nga naan dañuy top seenaw yoon waw ñoñu mom moy aw yahude nasran yi la muna bu dul ñom ñan la faman ñan lay doon mune kon jar nañu bayyi fi xel lool kon lool ñaari lu hadith bi la mune ñettelu hadith bi nak nga xamne ci la yente wassalam inde kemtan yu reyi ñi nga xamne danaka gis nañ ko sun jamono moy ay nit ñoo xamne dañuy wote wo yonante comme nim ko leralé ci hadith bu mujju bi ak ñi nga xamanteni dañuy ñew di daganal li nga xamanteni mom la yalla aramal wala di aramal lu yalla daganal mune yoy yeb ay kemtan la yo xamne yonante yalla sallallahu alayhi wasallam nim ko waxewon non lañ ci gisse won mune nak limu gëna ragal ci xéetam moy al a'immatul mudillin ñi nga xamanteni dañoo nekk ay nit yo xamanteni dañuy réralaté comme nim ko waxé wa innama akhafu ala ummati al aymatal mudillin lima gëna ragal sama xéet moy nit yu réralaté mo nak bu ndéme ba nga xamanteni li nga xamné moy jaati sabena sama xéet kenn du yëkëti jaati ba ba yawal xiyam moy lolu amon na ci jamono Usman ci la tambalé sax ba ila qiyam sa'ati manam jaati ja duñ ko mësa téggi mo né dana dem ba nga xamanteni tamit ab kurel bu bari ci sama xéet dañen jaamu xërem mo né fan wéri fen kat ñi dakh fen danañ genn sama xéet képp kenn ci ñom da fay japp né mom yonenté la té nak ma leen di yëgal né man may khatamun nabiyyin man may motali ñi nga xamné moy yonenté yi mu né njit li ñaari njit ño am njit bo xamanteni dafa téggu ci dëgg ak njit bo xamanteni ci rër la téggu loolu lepp alcorane léral nako suñu borom mu né ci suratu sajda waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sun borom mi ngi melal banu israël ña xam ñoo andu nak musa bañu muñé to andak musa sun borom ne dama len def ay iliman waja'alna minhum defna ci ñom a'immatan ay iliman yo xamne yahduna bi amrina dañuy jup ci sama mbir man dañu teggu ci sama mbir kañ la len yalla def ay iliman yu jindé moy lamma sabaru bañu muñé wa kanu bi ayatina yuqinun waye am yaqin ci li nga xamné moy ay yalla yi muy ñi nga xamné ño andu nak Musa da koy top ñen ñom tam ay iliman lañ won moy tamit kon fofu suñu borom iliman bu baax lay wax fofu waye amna iliman bo xamanteni mudil la day reer laté moy iliman bo xamanteni da fay jité nit ñi ci turu sharia wayante nak lami doxal nekul sa sharia manam ci turu diina lay jité wante lamuy doxal safa nona ak li nga xamne moy diine mune al ulama al mudillin borom xam yi nga xamne dañuy rela tamit ñom mën lañu tuddi ay iliman yu rela rek ndax te borom xam da fay am cadeau ci fam nek bu ko defé da fay nek njit bo xamanteni da fay rela ndax te bu ne imam moy ki nek ci kanam rek bu waxe nit ñi top ko mo xam borom xam la mo xam pouvoir la yeb ñom ñep ay iliman lañ tuddé mune bu fekente ne ñom tek lañ nit ñi ci siratul mustaqim jaara len yoon ñom ay imma mahdiyin lañ leen tuddé iman yu jubalaté am manak buñ safanalé mo xam xam nañ dëgg tek sen tang wala xamuñu dëgg sax faré di jitalaté parce amna ay nit yo xamanteni ñom xamuñu sax dëgg gi waye dañuy jité waté ñoñu tam ay imati mudallin lañ leen di réré lañ leen tuddé muy ay iman yo xamné dañuy réralaté mune imam ahmad lool motax sax mom dafa masan wax mune parce que nit dafa am solo lool nit li bu féké dafa jup ñu bari mën nañ jëwé ci mom bu réré ñu bari man nañ réré ci mom mune imam ahmad daf doon wax nan law kana li da'watun mustajaba la saraftuha lis sultan fa inna bi salahihi salahul umma mune man imam ahmad fekkon tane amna ben ñaan go xamne suma ko ñaané yalla nangul ma kat nit bi la kay ñaanal pour yalla gindi ko naxte xamna ne bu nit di gindé ko rek xéet bi yépp danañ ci gindé ko mune wax bi sun yonenté bi wax né nak wala taqumu sa'a hatta yalhaq hayyun min ummati bil mushrikin saaru taxaw luddul amna ak giir bu bari bo xamanteni danañ dabi ay manam ñi nga xamne moy mushrikine dab leen mune dab gog ñu leen di dab nak man na nek ne dañuy dugg ci ñom and ak ñom wala dugun ci ñom sax ñu nek ay julli waye di doxal li nga xamne mo mushrikini danañ ko doxal mu ñu lepp ay mbir la yo xamne yunus sallam xibaare won nako waye amna mu ne lim mujja wax muy begle di gëna ray go xamanteni deegal nako julul ñi ganna bimu waxe kem manam musiba yi di ay fitna di ay lanam lanam yi am ci xetam ci mujju jamono daf ko mujjele ci ak begle go xamne moy begal julit ñep mu ne wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah tabaaraka wa ta'ala muné hadith bob mi ngi ci musnadul imam ahmad muné du deñ ab ben kurel bo xamné sama xet lañuy bok nek ci deug yalla di len dimbali kenn du len mana lor ku len bëgg gatchel do len mana lor ku wuté ak ñom tamit do len mana lor bakira miru yalla di ñew muné lolu moy begle gi gëna reuy muné nak taifa bob yonnati waxtan wax ne ab kurel lañuy doon nekul ne dañ nan kurel bi moy ña nek gox sangam wala moy kurel ba tuddé sen bop nangam wala moy nit sangam dedet ñom dal ay melokan lañuy mel fuñ mën ti nek ci aduna tamit ñu ngi bok ci kurel mo xam dañoo tap mo xam dañoo teunku ci kurel mo xam teunku ci kurel ñom dal fiñu tambalé moy ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulahu duñ ci genn moy dañuy tek sen tank ci alquran ak sunna kep ko tek sa tank nak alquran ak sunna am ikhlas yalla sa borom ci lepp loy def nga sukkandiko ko ci ay tektal yow yaangi bok ci taifa bobu nga xam mom lañuy mujjele di ñaan sun borom mu boole ñu ci allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba waj'alna min at-ta'ifati al-mansurati an-najiya ila yawm al-qiyama wa assalamu alaykum wa rahmatullah subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk